Goizean goizetik hasi ziren atzo mobilizazioak, erretretei lotuak alde batetik, Baionako portua eta Safran eta Turbomeka enpresetako sartzeak blokatu baitzituzten langileek. Ondotik manifestaldi eta elkarretaratzeak aldizkatu ziren, martxoaren 8ko borroka eguna markatzeko. Azpimarragarria, Baionako Etxepare Lizeoko ikasleen presentzia. Jaiten digute gazten eskudela geroa, beraz hori erakustera heldu gira. Elkartu gira zizpan goizean, intugu aktivitate desberdinak, baitugulako proiektuak eramateko eta orain karikara atera gira. Nire ustez dependeze sektoretan bai. Abokatu batek edo agian ez du diferentzia handirik izango, baina garbitzaile batek edo medikuntzan, erizainek eta hola pentsatzen dut izan daitekeela bai. Nik sentitzen dut gure liceoan aski kontzientziatua dela, baina hala ere badira batzuk. Konparatuz beste liceo batzuekin ezagut katolikoak edo nire ustez gehiago hala ere. Bai, gero ikastolan beti horren gain ongi izan gira. Hor adibidez gure talde feministan badira ere mutikoak eta biziki ongi da hor heldu dira initz. Gero ene ustez beste liceoetan ere ben ustez bada ezberdintasun handiagoa ikastola maino. Manifestarien artean zen ere Itxaro Borda idazlea, mobilizazio handia izanik ere zaila ikusten du Macronen gobernuak gibelera egitea. Komplikatua da, ene ustez komplikatua da zenta deliberatuak dira edo zer gerta ere, edo zer ondorio izanik ere gero beren erreforma hori aintzina ematerat eta pasarazterat. Azken egunotan senatuan da tekstua eta egunotan zazpigarren artikulua ez tabadatzen eta zego aski bozkatzen ari dira. Ikusi dut egunkarietan eta nahiz eta atzo ikaitzeko jendea gautzi den karriketarat. Eta eman dezagun, Baionan ez dut txekulan amezte jende ikusi, oita hiru mila jende. Bistan dena sindikatuen arabera, beren zenbakiak ez dira gaizki hartzekoak ere. Jende asko bada, baina bradonor bat bezala egiten dute jendearen mobilizazioari. Justizia ministroak parlamentuan egin duen bezalako bradonor bat. Ekimen berezia burutu zuen LAB sindikatuak Herriko Etxearen aintzinean, banderola bat edatu nahi zuten balkoitik, Herriko Etxeak ez duela parekotasuna errespetatzen salatzeko, baina etzieten balkoira ateratzen utzi, Aines Aristoi. Lan zuzenbideko araudia ez betetzearen arriskuak aurre suposatzen dituen enpresa baten gisara, erakunde publiko honek, emazteak, erantzunkizuneko postuetan integratzeko egiazko giza baliabideen politika egin beharrean, nahiago du isuna ordaindu. Are onartezinagoa da, jakinez isuna diru publikoarekin ordaindua dela. Jean René Etxegarai, Baionako Renaissance alderniko auzapeza, onera defendatu zen. Oso emazte gutik postulatzen dute eta hautagaiek ez dituzte irizpideak betetzen eta ez dituzte eskatutako gaitasunak betetzen. Azpimarratu nahi dugu, ez dela kasu bakan bat, azken kontratazio prozesuari lotua. Baizik eta Herriko Etxean, ongi errotutako ohitura bat. Egun luzea beraz, atzo emazten nazioarteko eguna markatzeko, arratsalde bukaera arte, luzatu ziren hitzorduak.